aktorami Teatru Powszechnego. Ja zaproponowałem sztukę Lewina, bo sobie ją nosiłem gdzieś blisko serca od momentu, kiedy ją przeczytałem i chciałem ją bardzo zrobić. Magazyn bardzo kulturalny. Pan Marcin Hycner, no prawie na wakacjach, ale w niektórych teatrach powracają spektakle z poprzedniego sezonu, czyli 2013-2014, i tak też jest ze sztuką Hanocha Lewina, wyreżyserowaną przez, dzień dobry, pana Marcina Hycnara. Dzień dobry, jak witam miło. Państwa wakacyjnie. Teatr Powszechny również pod koniec sierpnia otwiera już swoje drzwi i wtedy będziemy grali. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na małą scenę Teatru Powszechnego imienia Zygmunta Hibnera w Warszawie. Sztuka Hanocha Lewina, Jacobi Leidenthal, a na scenie wspaniali aktorzy Teatru Powszechnego, Edyta Olszówka, Jacek Braciak, Michał Sitarski. Klarowała się obsada, myślę, że fantastyczna. Jestem szalenie szczęśliwy, że właśnie z tymi ludźmi przyszło mi pracować. Muzyka do spektaklu Czesław Mozil i Filip Kuncewicz. Zapraszamy. Koniec sierpnia, Teatr Powszechny. Aktor Marcin Hycner, nasz talent 2011, jest już reżyserem. Przypomnę, zadebiutował w tym miesiącu na scenie teatralnej Trójki w nowej roli w Teatrze Polskiego Radia. Wyreżyserował więc sztukę Sylwii Hutnik, Piwnica. Obserwujemy jego karierę z zadowoleniem. Barbara Marcinik, dobry wieczór. W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie otwieraliśmy sezon wakacyjny i tutaj oswajamy się z myślą, że trzeba go będzie niebawem zamknąć. Blecart Cafe, galeryjnej kafejce, towarzyszy mi tradycyjnie tutaj dyrektor pan Zbigniew Buski. Kłaniam się Państwu pięknie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z Sopotu. Pogodnego Sopotu, chociaż chłodnego. Na powrót pogodnego. A ta galeria jest fenomenem. Na wszelki wypadek wyjaśnijmy. Jej usytuowanie można uznać za idealne i za najgorsze z możliwych zarazem, bo położona jest na bursztynowym szlaku wakacyjnych wędrówek, bodaj najsłynniejszym szlaku wakacyjnych wędrówek w Polsce. Różnorodny, atrakcyjny, ambitny program plus perfekcyjna strategia promocyjna mogą z niej uczynić jedną z najchętniej odwiedzanych galerii w Polsce. Przypomnijmy, galerii sztuki w Polsce. Z drugiej strony uzdrowisko, kąpielisko, najmodniejsze w ostatnich latach, pełni z definicji rekreacyjno-rozrywkowe funkcje. Jak radzi pan sobie z tym fenomenem? No mija właśnie 4 lata, jak jesteśmy w tej nowej siedzibie i te 4 lata, myślę, aktywnej, dobrej pracy i otwierania się na różnego rodzaju działania, oczywiście bardzo dobre działania, pozytywne, takie, które animują różnego rodzaju grupy ludzkie do działania twórczego. No spowodowało, że stajemy się rzeczywiście bardzo rozpoznawalnym miejscem, ale ma pani też rację, że większość no, ludzi, turystów przyjeżdżających do Sopotu, no ich priorytetem nie jest na pewno galeria sztuki, czy odwiedzenie tej galerii, zobaczenie wystaw, ale robimy wszystko, żeby tak się działo. No wierzę, że z każdym rokiem będzie coraz lepiej, bo rzeczywiście dużo czasu poświęciliśmy na budowanie marki galerii, na to, żeby galeria była rozpoznawalna w Polsce, stąd i Państwa przecież obecność Trójki, ale i mediów pisanych czy z internetu, a więc staramy się, żeby rzeczywiście to miejsce wykorzystać w pełni i do końca. Frekwencja tego lata? Jest mniejsza niż w tamtym roku, ale wcale to nie jest dziwne, bo jednak Arcydzieła Malarstwa Polskiego ze Lwowa w ubiegłym sezonie były hitem. Te dwie wystawy Teodora Axentowicza, Iwana Iwazowskiego, a wcześniej również Hasiora Kenara-Żonsy cieszyły się i cieszą dalej, bo te dwie pierwsze w dalszym ciągu trwają. No i blisko 9,5 tysiąca odwiedzających gości, no to jest sporo. Przypomnijmy, że wysokie miejsce zajmuje pana galeria w pewnym rankingu, używając brzydkiego słowa. No, chodzi o ranking polityki. Mam nadzieję, że następne notowania pana Piotra Sarzyńskiego utwierdzą pozycję galerii, a może i ta pozycja się zmieni na nieco lepszą. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie to nie tylko, jak pan powiedział, wystawy, ale zacznijmy od wystaw i to nie tylko największe nazwiska, ale zacznijmy od największych, reprezentujących dwie różne dziedziny sztuk wizualnych. A więc najpierw Leon Tarasewicz. Tak, to wielki polski współczesny artysta, Białorusin z pochodzenia, wspaniały malarz. Pokażemy od 25 września jego 30 obrazów z różnych okresów. Głównie z kolekcji znanego wszystkim Państwu Krzysztofa Musiała z Warszawy, ale są też inne prywatne kolekcje, a także Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, skąd bierzemy dwie prace. Wspaniały tekst do katalogu napisała Anda Rotenberg, a gości zresztą właśnie w Sopocie. W tej chwili ma spotkanie. I w galerii w dodatku. Właśnie w galerii, to z udziałem ponad 200 odbiorców jakby swojej ostatniej pozycji książkowej, a więc w tym samym momencie właśnie to spotkanie w galerii trwa. Cieszymy się, że indywidualna wystawa Leona Tarasewicza dochodzi do skutku dzięki właśnie między innymi panu Musiałowi, ale też Włodzimierzowi Nowaczykowi z Muzeum Narodowego w Poznaniu, który jest kuratorem wystawy. To jeden zarazem z najpopularniejszych i najbardziej płodnych naszych malarzy. Musiał więc pan dobrać taki klucz, który by pozwolił dokonać jakiejś selekcji w tym gąszczu. No to już zadanie kuratorów najczęściej. Oczywiście. Ja nie wtrącam się, można powiedzieć, do tego, co kurator z artystą. Ja zaproponowałem artystę, bo na nim mi bardzo zależało. Natomiast później kwestia wyboru to już jest współpraca artysty i kuratora. Nazwisko kolejne i inna dziedzina sztuk wizualnych. Wielki Jan Lenica. Tak, to będzie piąta odsłona legend polskiego plakatu, właściwie twórców szkoły polskiego plakatu. Jan Lenica po Tomaszewskim, po Młodożeńcu, po Świeżym i po Cieślewiczu. Kolejna wspaniała, znakomita postać polskiej szkoły plakatu. Wielkie realizacje. Oprócz plakatu również świetny twórca filmów dokumentalnych. Oraz wcześniej animacji, można powiedzieć prekursor tak jest, polskiej animacji tak. Wraz z Borowczykiem. Bardzo uznany w Europie twórca. Trochę przedwcześnie zmarłem, ale tak bywa. Akurat teraz ostatnio będąc w Berlinie wspominałem, na Biennale Sztuki wspominałem Jana Lenicę z Andrzejem Nowackim, który go znał, bo mieszka od wielu, wielu lat w Berlinie, przyjaźnili się i który był przy przy Janie Lenicy, jak ten umierał w 2001 roku. To takie bardzo smutne, ale świetne wspomnienia. Na wszelki wypadek też przypomnijmy, że ten jego plakat, jego sztuka, wcześniej animacja, nie miały takiego lokalnego charakteru, bo przecież wyjechał za granicę, choć podobno nie uważał się siebie za emigranta. Między innymi jego wczesne prace inspirowały, z tego co wiem, słynnych bliźniaków, braci Quay. Będziemy więcej na ten temat rozmawiali wtedy, kiedy domknie pan ów cykl Polska Szkoła Plakatu tutaj w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. No, nadal rozmawiamy o fenomenie tej galerii, nadać temu, co lokalny, wymiar ponad lokalny. Myślę, że taki postulat, a może nawet priorytet. Kosmopolityczne tradycje Pomorza. I witamy już naszego gościa, pani profesor Maria Targońska, malarka. Witam serdecznie. Malarka z Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, pani pedagog. Ale Sopocianka. No, mieszkająca w Sopocie. No i cóż, owe tradycje Pomorza i to słowo kosmopolityczne to oczywiście jest słowo zarazem klucz. Bardzo proszę, może by jakieś wprowadzenie pana dyrektora? Tak, w lutym w tym roku na posiedzeniu zarządu fundacji, którą w 1992 roku założył Günter Grass, fundacji imieniem Daniela Chodowieckiego, postanowiliśmy pokazać wystawę rysowników najwybitniejszych, właśnie dwójka lokalnych, czyli profesor Maria Targońska. I dziękuję ci, Mario, że przyjęłaś zaproszenie do tej wystawy, oraz też znakomity rysownik, chociaż również malarz, profesor Maciej Świeszewski, współzałożyciel fundacji, bo Günter Grass właśnie profesora Świeszewskiego zaprosił do współzakładania tej fundacji imieniem Daniela Chodowieckiego. No i ten, dzięki któremu no, taka fundacja w ogóle mogła powstać, czyli świetny, wspaniały rysownik polsko-szwajcarskiego pochodzenia Daniel Chodowiecki. I uznaliśmy, że ta czwórka znakomicie sprawdzi się podczas wspólnej wystawy właśnie Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. To będzie takie, może nie całkowite, ale dotychczasowe zwieńczenie ponad 20-letniej działalności fundacji. Bardzo proszę, pani profesor. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi właśnie za zaproszenie do wyjątkowej wystawy dla mnie osobiście, bo brałam udział w konkursie o nagrodę Chodowieckiego. Zostałam zauważona, a z kolei jest to drugi mój występ z grafikami gdańskimi i właśnie kiedy brał artysta wielki Günter Grass, była to wystawa w 1993 w Berlinie. Także ta odsłona nowa z moim udziałem i z udziałem mojego przyjaciela profesora Macieja Świeszewskiego wraz z czołowymi artystami gdańskimi, bo jak mówi Günter Grass, że do sztuki pisania przyszedł z rysunku. Oczywiście. Gdy Grass na płycie rytniczej żłobi rylcem albo stawia w ramy obrazy, to nie tylko kopiuje rzeczy, lecz transponuje je artystycznie do abstrakcji, od rzeczy do obrazu, od przestrzeni do powierzchni, od bryły do linii. I właśnie mamy wspólne i mistrz Daniel Chodowiecki, który należał do XVIII-wiecznych artystów, grafikę i rysunek traktował w bardzo wspaniały sposób twórczy. Zostawił po sobie ponad 2000 ilustracji. To były małoformatowe akwaforty. Był także, to był wspaniały reporter jego życia, notujący swoje obserwacje na gorąco w szkicach ołówkowych, później piórkiem rysował. I oddawał z fotograficzną niemal wiernością całopostaciowe portrety. Także ta czwórka, Günter Grass i Daniel Chodowiecki plus profesor Maciej Świeszewski i ja znajdziemy wspólne porozumienie, bo jak spojrzałam ostatnio przeglądając rysunki Grassa, mam wspólne, bo on jednak był pierw rysownikiem, dopiero później zaczął pisać. Także wielki mistrz słowa i ołówka, pióra. I na pewno moja kreska, jak i Gintera Grassa, się będzie uzupełniała, bo ja mam jednak rysunek poetycki. On po prostu pisze właśnie tym ołówkiem albo w pracy, które wykonuje w akwaforcie albo w litografii. No właśnie. A z kolei jeszcze chciałam zaznaczyć, że dla mnie grafiki Chodowieckiego to tak jakby współczesny Maciej Świeszewski, który też notuje, bo on notował codzienność, szlachtę, place, sceny rodzajowe. Również u Macieja też widzę to podobieństwo. On po prostu też, jego codzienność to na przykład są szkice z Rady Wydziału, gdzieś tam siedzi i sam. Tak, zazwyczaj ich nie oglądamy my. Także to będzie właśnie bardzo ciekawe. Przepraszam pani profesor, że przerywam, ale tak pomyślałam, że rzeczywiście to są takie jakby dwie pary. Czyli z jednej strony ten ojciec tej całej fundacji, z jednej strony Chodowiecki, z drugiej strony Maciej Świeszewski i Günter Grass i pani profesor. I czy to się tak poukłada na wystawie, czy to tak parami będziemy porównywać, zestawiać i tak dalej, to tego na tym etapie oczywiście jeszcze nie wiemy. Nie wiemy. Ale no, poza tym no, zwróciłam na to uwagę, że pani profesor jest malarką, a tutaj nagle rysunek. To samo dotyczy profesora Świeszewskiego. Zazwyczaj obcujemy z jego wielkoformatowym malarstwem, a tutaj nagle ten rysunek. No Günter Grass oczywiście, przecież jest galeria Gintera Grassa w Gdańsku. No, tych rysunków mogliśmy byli masę oglądać wcześniej, ale w tym zestawieniu to rzeczywiście w tym taki nowy kontekst jakby się pojawi, tak? Także to będzie bardzo ciekawe. Panie dyrektorze, jeszcze chciałabym zapytać o ten, to słowo klucz, powrócić na koniec, no, te kosmopolityczne. To jest pomysł z kolei doktora Odentala, który odpowiada za wystawiennictwo w Akademii Sztuk w Berlinie. To on zaproponował kosmopolityczne tradycje Gdańska, ale ja po pewnej drobnej polemice bardzo kulturalnej z doktorem Odentalem postanowiłem jednak, żeby były to kosmopolityczne tradycje Pomorza, bo jednak jesteśmy w Sopockiej Galerii, którą najprawdopodobniej, znaczy miejsce, przepraszam, Sopot, również Daniel Chodowiecki gdzieś z oddali jako małą wioskę wtedy widywał w swoich podróżach. A także Günter Grass przecież Sopot odwiedzał, bo wystawę indywidualną w połowie lat 90. miał w starej jeszcze galerii. I no, stanęło na tym, że będą to kosmopolityczne tradycje Pomorza. No kosmopolityczne, no bo artyści tutaj mieszkający w większości, a Maria Targowska Targońska jest tego jawnym przykładem. Profesor Świerczewski zresztą też, czego on nie widział, gdzie nie był. Zresztą Maria też coraz częściej podróżuje od dawna i z tych podróży przywozi swoje znakomite prace. No więc to ludzie świata, to ludzie rzeczywiście nie przywiązani do, podobnie Ginter Grass, no i sam Daniel Chodowiecki, który przecież stąd podróżując do Berlina z powrotem, a ostatecznie został w Berlinie pierwszym rektorem Akademii Sztuk Berlińskiej, co jest ważne, bo to wszystko jakby się wiąże. Wystawę robimy z Akademią, we współpracy z Akademią Sztuk w Berlinie, no, najbardziej znaczącym miejscem w Niemczech, gdy chodzi o wystawiennictwo i sprawy związane z wszelkimi rodzajami sztuk. Wspomniał pan dyrektor, że pani profesor Maria Targońska podróżuje oczywiście nie turystycznie. Mamy na myśli to, że jej wystawy są pokazywane za granicą. Ostatnio gdzie państwo wędrowali? Znakomitą wystawę w muzeum w Grodnie, do dzisiaj wspominaną jako jedną z najlepszych wystaw w ogóle w historii tego muzeum. Bardzo jestem zadowolony, że niełatwą wcale sztukę Marii Targońskiej udało się pokazać na Białorusi, gdzie warsztat, ten wschodni warsztat właśnie Rosji, Białorusi, Ukrainy jest niezwykle ceniony i warsztat Marii został doceniony. Od wschodu do zachodu, bo w przyszłym roku? 8 marca planujemy otwarcie wystawy między innymi Marii Targońskiej, ale także czterech innych artystek, Ani Reinert, Zastróżny, Alicji Domańskiej, Asi Zastróżnej i Joanny Rusinek w Paryżu, w Galerii Merostwa oraz w Galerii Alina Avili, który nas zaprosił właśnie do Paryża. I cieszę się bardzo, bo to są moje studentki, z które właśnie wyszły z mojej klasy. No tak, tak, to jest stajnia, pani profesor. Oczywiście, pani profesor Maria Targońska była naszym gościem specjalnym dzisiaj. Bardzo dziękujemy, pani profesor. Dziękuję bardzo. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie to, powtarzam po raz któryś dzisiaj, nie tylko wystawy. To tu na przykład odbywa się awangardowy Art Loop, panie dyrektorze. Precyzyjnie, galeria stanowi główny węzeł owego loopowania przestrzeni sztuki. Tak, jesteśmy razem z miastem Sopot organizatorem tego festiwalu, który w tym roku będzie miał trzecią edycję, a można powiedzieć, że czwartą, bo pierwsza była tak zwana zerowa. Cieszymy się, że możemy jako Państwowa Galeria Sztuki właśnie w kolejnej, innej aktywności brać udział, chociaż tam akurat sztuki wizualne, wystawy autorów sztuk wizualnych są również bardzo cenione i często jakby spotykane. W tym roku będziemy mieli Annę Rajkowską, Normana Leto, Janka Simona, który będzie reprezentował Kraków i tamtejszy festiwal Art Boom. W zamian pokazywaliśmy w Krakowie realizację profesora Grzegorza Klamana. Będzie Filip Kozarski, będzie Honza Zamojski, Anna Baumgart. I to kiedy? I to wszystko od 4 do 7 września, czyli za dwa tygodnie, można powiedzieć. Nie? No tak, niespełna dwa tygodnie. Proszę państwa, Portishead, reaktywacja, tak bym to powiedziała, wystąpi ta grupa w Operze Leśnej. Magazyn bardzo kulturalny. Portishead, reaktywacja, bo 25 sierpnia, to chyba jutro, ukazuje się reedycja płyty z 1994 roku, a więc po 20 latach. A w Sopocie Portishead na Art Loopie, kiedy? 5 września w piątek o godzinie 20 w Operze Leśnej. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Jeszcze są do nabycia bilety na e-bilet oraz w kasach i również na stronie internetowej w BARTU, czyli Bałtyckiej Agencji Artystycznej z siedzibą w Sopocie. Serdecznie zapraszamy. Przed Portishead wystąpi zespół Skalpel z Wrocławia. Dzisiaj 24 sierpnia domykamy sezon letni 2014. No, domykamy, jeszcze nie zamykamy. Oswoić pożegnanie lata pomaga nam pan dyrektor Zbigniew Buski, który rok na stanowisku dyrektora Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Oto może nie będę mówił, żeby nie denerwować tych, którzy krócej. Którzy krócej. Kilkanaście lat. Ale już kilkanaście lat. Mhm. Państwowa Galeria Sztuki jako interesujące zjawisko na mapie polskich galerii. Żartuję, że to taki sopocki dom kultury, bo również miejsce festiwali, które pojawiły się tutaj w XXI wieku. Dwa teatry na przykład. Tu spotykają się Państwo z polskimi największymi aktorami podczas tego festiwalu. Literacki Sopot właśnie się kończy. Młodziutki trzylatek, tak? Tak. Mhm. Tak, trzy razy. Zaprasza. Podobnie jak i festiwal OSA, która będzie miała no, swoją, czy nie, czwartą bodaj realizację także w galerii. Mhm. Ale Literacki Sopot w trzylatek zaprasza wraz z panem dyrektorem do sal wystawowych na oblegane, proszę państwa, ja nie wierzyłam własnym oczom, spotkania z pisarzami, z autorami prozy i dramatów w tym roku rosyjskich, co oczywiście budzi ogromne kontrowersje, a zarazem, no ja uważam, jest ogromnym jakimś sukcesem tego festiwalu, bo z jednej strony rzeczywiście bardzo dużo słuchających, ogromna publiczność, a z drugiej strony, gdyby nie to spotkanie tutaj w Sopocie, myślę, że byśmy długo jeszcze nie odważyli się rozmawiać tak otwarcie, tak obszernie, tak różnorodnie o relacjach polsko-rosyjskich. Ja zresztą z tego powodu zaproponowałam państwu już dwie audycje wcześniej, czyli Klub Trójki Środowy, później Trójkę pod Księżycem z czwartku na piątek. No to jest okazja, żeby rozmawiać. Sama polityka by nas do tego nie zmobilizowała, albo rozmawialiśmy wyłącznie o przekraczaniu granic, o inwazji, o tym, że ludzie cierpią strasznie, że giną. A tutaj rozmawiamy o czymś, co tak naprawdę zawsze stanowi ten drugi, trzeci, czwarty plan, o kulturze, o literaturze. Dobrze, że one zaistniały i to właśnie w tych relacjach polsko-rosyjskich. No i mamy gościa Literackiego Sopotu, pan Marek Radziwon. Dzień dobry, dobry wieczór. Dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie, który już rok pan z kolei? 5 lat już jestem w Moskwie. Mm-hmm. Wcześniej spotykaliśmy się z okazji Nagrody Nike. Tak jest, to prawda. I to właśnie taka jest geneza naszej znajomości. A dzisiaj zaprosiliśmy pana, był pan gościem co najmniej dwóch debat. Tak, dwóch, to prawda. Mm-hmm. I jedna z tych debat odbywała się wczoraj, druga dzisiaj, no przed, można powiedzieć, momentem zakończyła się, bo późnym popołudniem rozpoczęta. Jak mogliby panowie, pan dyrektor również śledził te debaty, jak mogliby je panowie na tym etapie podsumować? No dobrze chyba się jednak stało. No ja byłem ich skromnym uczestnikiem, dlatego nie bardzo wypada mi mówić o tym, czy dobrze wypadły. No mam nadzieję, że były dla publiczności interesujące. Oczywiście, ale obiektywnie jak na to byśmy mogli spojrzeć? Interesujące dla mnie były z kilku powodów, z dwóch właściwie zasadniczych. Po pierwsze, spodziewałem się publiczności i spodziewałem się tego, że mówicie państwo, że Literacki Sopot odbywa się po raz trzeci. Ja jakoś, mieszkając w Moskwie, miałem poczucie, że jest to festiwal znacznie starszy. To znaczy, jakoś tak mi się od razu po tych dwóch, w tym trzecim sezonie wydawało, że tak jest wpisany jakby w panoramę taką literacką i festiwalową. No osadził się. Tak. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że spodziewałem się dużej ilości publiczności, ale ta duża sala była wypełniona po brzegi. To właściwie mogłoby to być zaskakujące, a jednocześnie nie jest zaskakujące. I to, że w Polsce jest duże zainteresowanie Rosją, no, mi się wydaje, że to bardzo dobrze, że tak jest. I jest jeszcze druga kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to, że wszystkie tematy rosyjskie, które się pojawiły na Literackim Sopocie w tym roku, i te nasze dwie debaty dowodzą, że można uciec od takiej oficjalnej ścieżki, jaka zawsze nam się z Rosją kojarzy, i te wszystkie informacje, które do Polski docierają, no właśnie dotyczą raczej kwestii, bo ja wiem, politycznych, społecznych i oficjalnych, a tutaj mieliśmy z Rosji i bardzo ciekawych gości, Rosjan właśnie przede wszystkim, i właśnie takich ludzi spoza tego oficjalnego nurtu, którzy się wymykają takim najprostszym naszym wyobrażeniom o Rosji, o Moskwie i o tym, co tam się dzieje. No właśnie, najprostsze takie nasze wyobrażenia. Dziś w tytule dzisiejszej debaty było słowo stereotypy, od razu oprotestowane przez uczestnika dyskusji, tak, pana Adama Pomorskiego. Tak. Aczkolwiek no to wydaje się dosyć oczywiste, że mamy takie jakieś obiegowe pojęcia o sobie nawzajem, o Rosjanach, szczególnie o naszych sąsiadach, o Rosjanach, o Niemcach, o Czechach. Niektóre są bardzo zabawne, niektóre są jeżące włos na głowie. Pojawiła się taka kategoria strachu przed Rosjanami. No, na tym etapie oczywiście ten strach eskaluje bo oczywiście. Przez lata udało nam się, przynajmniej myślę, że młodszym spośród Państwa, nie myśleć na temat, na temat naszej relacji pod tym kątem zagrożeń. No tak, ma Pani rację. No, to, co dzisiaj się dzieje w Ukrainie, no, jest takim jakimś dodatkowym, jakoś tak trochę podsyca taką trwożliwą atmosferę, ale przecież w Rosji się dzieje dużo rozmaitych chaotycznych procesów, które się odbywają tam. I to pan wie, mieszkając tam. No właśnie, tak. Dlatego jakoś nawet trudno jest mówić i o jednej konkretnej Rosji, kiedy nawet zaczynamy mówić o społeczeństwie rosyjskim, to też właściwie chciałoby się powiedzieć, że tam jest dużo rozmaitych społeczeństw i dużo rozmaitych środowisk, ludzi, którzy mają rozmaite poglądy i na rzeczywistość, i to są czasami poglądy chaotyczne, zróżnicowane, i to one się często nie spotykają. Tam jest i eskapizm, i taka próba emigracji wewnętrznej, i taka prosta zgoda siłą rozpędu na tę oficjalną propozycję, bo ja wiem, jakiejś tam polityki historycznej, cokolwiek to pojęcie znaczy, czy takich propagandowych takich działań władzy rosyjskiej. Zresztą wczorajsza jedna z dwóch debat, czy druga część tej dużej debaty dotyczyła polityki kulturalnej Rosji, no, co jest bardzo istotne w tym kontekście, bo rozmawialiśmy przecież o owym odwołaniu roku Polski w Rosji, roku Rosji w Polsce. Oczywiście, no, już teraz nie ma co o tym dyskutować. Na szczeblu państwowym, bardzo oficjalnym, dyplomatycznym i tak dalej, no tego nie możemy zrealizować w tej sytuacji, jaka zaistniała. Natomiast no, właściwie no, już po tych licznych rozmowach wydaje mi się taką oczywistością, takim naiwnym stwierdzeniem, że no, koniecznie nasi artyści powinni się, że tak powiem, wymieniać, powinni nasi jeździć tam i ta wymiana powinna być kontynuowana, tylko rzeczywiście no jakoś właśnie, no jak? Jakby pan to określił? No, tu jest pełna zgoda oczywiście między nami. Ja też uważam, że powinna być kontynuowana i w jakiejś mierze jest kontynuowana. Czyli to, co się dzieje teraz w Sopocie, co dzisiaj się kończy, ta ich obecność, w zasadzie nie powinna być oprotestowywana. Powinno być to przyjęte niekontrowersyjnie, tylko jednoznacznie. Okej, rozmawiajmy, cieszmy się tym, co nie jest bolesne, co nas nie dzieli. Wydaje mi się, że musimy rozdzielić dwie ważne kwestie. Pierwsza sprawa to jest polityka oficjalna i właśnie w tym zbiorze widziałbym takie przedsięwzięcia jak oficjalny rok Polski w Rosji i Rosji w Polsce i nie przeceniałbym znaczenia takich wydarzeń, gdzie potrzebne są podpisy ministrów, oficjalne wizyty, oficjalne otwarcie, a wydaje mi się, że ważniejsza jest taka codzienna praca i możliwość spotykania się także z tymi ludźmi, których nie widzimy w takim pierwszym oficjalnym obiegu, a jednak takie oficjalne wymiany jak rok, sezon jakiegoś kraju w innym kraju, trochę są, po pierwsze są sezonowe, to znaczy mija ten rok i co, to znaczy, że w 16 to już nic nas to nie będzie interesować, skoro 15 będzie, tak, będzie tym rzeczywiście sezonem wyznaczonym przez wysokich urzędników i polityków. I właściwie to, co się w tym roku działo na literackim Sopocie, jest takim małym, kilkudniowym mini-sezonem kultury rosyjskiej w Polsce, ale też jednocześnie takiej właśnie nieoficjalnej, takiej, która gdzieś szuka jakichś, która szuka jakichś swoich własnych dróg, a nie takiej, którą nam proponują urzędnicy. No i jest jeszcze druga kwestia. Ja nie jestem tutaj najlepiej zorientowany, pan dyrektor pewnie to wie, czy spotykał się z jakimiś głosami właśnie być może nieprzychylnymi, bo być może padało słowo bojkot. No więc trzeba właśnie tutaj oddzielić całą sferę oficjalną i tutaj chyba między nami panuje pełna zgoda od tego, że jednak kultura rosyjska jest w wielu swoich przejawach pasjonująca i przecież nie będę na znak przeciwu wyjmował dzieł zebranych Czechowa, które mam w domowej biblioteczce i specjalnie je spalę na złość. A pan dyrektor nie odwoła wystawy ze zbiorów No, jeszcze jest jeden. Waleria Żerwicyna, zresztą dysydenta rosyjskiego, co jest właśnie interesujące w kontekście, co pan dyrektor powiedział przed chwilą, bo pokażemy ponad 170 dzieł artystów rosyjskich przecież, realizm rosyjski, ale z takimi nazwiskami jak Riepin, jak Ajwazowski, jak Bras, jak Konczałowski, jak Wiereszczagin, no Szyszkin, znakomite nazwiska. Przepraszam, że wejdę w słowo właśnie z artystami, którzy w swoim własnym kraju wcale nie mieli często łatwego życia. No właśnie o to chodzi. Często emigrowali, często właśnie tworzyli swoje największe dzieła na emigracji, ale to na tym polega. Chciałem panu podziękować za te słowa właśnie, bo mniej celebry, więcej kontaktów między artystami, między ludźmi sztuki, między galernikami, jak siebie nazywam, ludźmi, którzy potrafią coś bardzo sensownego stworzyć. I rzeczywiście wyjdźmy poza tą sezonowość i róbmy swoje, tak bym to określił. Bo to jest najważniejsze, że potrafimy właśnie robić swoje. Ci ludzie powinni się spotykać, powinni wymieniać swoje myśli, idee. To jest najistotniejsze. Oczywiście, że bez pieniędzy tego, no, znaczy ciężko przynajmniej jest robić, ale spotykałem wielu rosyjskich artystów, wielu rosyjskich twórców kultury, ale także ukraińskich, białoruskich. Lubię wschód w ogóle, więc uważam, że są to wspaniali, znakomici ludzie, którzy potrafią budować mosty, a nie budować granice, czy kolejne jakieś rowy, które są nie do przeskoczenia. Ja jeszcze tylko przypomnę, że tutaj gościli zarówno autorzy prozy, i to znane pisarki nade wszystko, jak i dramatopisarze, i to różnych pokoleń. O tym mówiliśmy w Trójce pod Księżycem, więc ja tylko tak sygnalizuję, podsumowując, na przykład Sorokin i Iwan Wirypajew. A w tej chwili odbywa się premiera na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże, czyli w Sopocie, premiera sztuki gościa festiwalu Jeleny Gryminy, Dwóch w Twoim Domu. Spektakl w reżyserii Rudolfa Zioły. Jak pani pozwoli, pani redaktor, bo tu warto jednak szczególnie w pani audycji podkreślić, bo to był ten pomysł, żeby właśnie to był festiwal poświęcony Rosji, to zawdzięczamy dwóm osobom, czyli pani Annie Cichocki-Guli, Grzegorzowi Gaudenowi. I warto, czyli Urząd Miasta Sopotu i Instytut Książki. Tak jest. I warto o tym pamiętać i w kontekście tego, co pan, panie Marku, powiedział, no, że warto było, prawda? I oczywiście wiele, na pewno wiele jakichś głosów, czy w internecie, no jak zawsze, no, pojawi się krytycznych, ale za to, co i pan powiedział, i pani redaktor, to dziękuję, bo ja uważam, już tyle lat pracując w polskiej kulturze, polskiej sztuce, że najważniejsi są artyści, najważniejsi są ludzie sztuki. To ja bardzo dziękuję za te słowa, a w ten sposób ja domykam serię tych trzech audycji Klubu Trójki, Trójki pod Księżycem, no i częściowo magazynu, w których podejmowaliśmy temat tych trudnych polsko-rosyjskich relacji. Bardzo dziękuję, pan Marek Radziwon, dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie. Wraca pan bez obaw? Bez obaw pan wraca do Moskwy. No tak, ale też nie na długo, bo już mój 5-letni pobyt powoli kończy się. Mm-hmm. Tak, także mm-hmm. Już będę teraz trochę Rosję obserwował z Warszawy za kilka tygodni. To się cieszymy. To ja bardzo dziękuję. A oto ostatni dzisiaj gość na horyzoncie. Czy on już się zbliża? Zbliża się, proszę państwa. To André Hübner-Ochodlo. Tak niedawno temu, André, z tego miejsca zapraszaliśmy na 25-lecie twojego teatru Atelier. No i przybiegłeś wtedy do nas z sopockiej premiery Hamleta, a dzisiaj przybywasz, by zapowiedzieć co? Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam cię, Waszka, witam was wszystkich. Przybiegłem z próby. Po prostu przygotujemy jeszcze jedną premierę na zakończenie sezonu. Zapowiadano od dawna, ponieważ nasz teatr powstał 1 września 1989 roku i 1 września w tym roku mamy znowu 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 75. rocznica. I my z tej okazji wymyśliliśmy program na podstawie naszej całej kolekcji Jiddischland, nowe pieśni żydowskie napisane przez polskich kompozytorów, i na tym pracujemy. Mm-hmm. I to jest zarazem druga część międzynarodowych spotkań z kulturą żydowską, bo tak rzeczywiście te sopockie lata teatralne od ilu lat? Ojej, to jest 21 lato teatralne, tak. Aha, ale... Zaczęliśmy w 1994 roku. Ale... To było pierwsze lato. Tak, ale pierwsze, ale 20, jak wspominałeś, na Sopockiej plaży. Dokładnie. Więc to wszystko jest bardzo skomplikowane, ale 25 lat na pewno teatru Atelier. Natomiast te międzynarodowe spotkania z kulturą żydowską pojawiły się dopiero na jakimś etapie. To znaczy, tak oficjalnie nazywaliśmy to z międzynarodowymi spotkaniami z kulturą żydowską od 9 lat. To jest dziewiąte spotkanie, które tak mniej więcej trwają zawsze 10 dni do 14 dni. W tym roku z powodu tej premiery dzieliliśmy to na 2 tygodnie. Był pierwszy tydzień, który się kończył z Klezmer Nights, z wspaniałym zespołem Klezmofur na Sopockiej plaży. I teraz na koniec sezonu, właśnie blisko tego 1 września, bo premiera jest 30 sierpnia, u nas w teatrze, Tfiles, modlitwy, nowy program, kilkanaście pieśni najwybitniejszego poety, piszący kiedykolwiek w języku jidysz, Abrahama Suckewera, do muzyki, współczesnej muzyki Adama Żuchowskiego, znanego z teatru Atelier, znany z różnych kompozycji dla moich recitali, ale także z kompozycji do spektakli teatralnych. No, ale poza tym fantastyczny kontrabasista oraz kierownik muzyczny twojego teatru, znaczy twojego teatru, czy Sopockiego Lata Teatralnego, a z tym poetą już współpracowałeś, z jego tekstami oczywiście, bo to jest któryś twój program, ja już tego nie będę liczyła. To jest dokładnie 12 program. 12 program, zamyka, tak? To zamyka kolekcję. Ona była rozplanowana przez ostatnie 12-14 lat. To są 12 projekty, które będą wydane jako kolekcja Jiddischland i to jest 12 projekt. To zamyka ten cyklus. I Abraham Suckewer jako ten dla nas, dla mnie największy z jidysz piszących poetów i otwiera kolekcję projektem Silence. To był ten projekt z Atom String Quartet i zamyka tą kolekcję programem Tfiles, co będziemy Państwu prezentować teraz właśnie w tym nadchodzącym tygodniu. Od wtorku, środy do soboty łącznie. Mm-hmm. No, bardzo ci dziękuję. Chciałabym powiedzieć do zobaczenia w najbliższą sobotę. Zobaczymy, czy się zobaczymy. Może przy frunie z tej Warszawy. No tak. Zazwyczaj jestem z tobą, kiedy zamykasz podwoje teatru Atelier. To się dopiero okaże. No i na pewno... Chcę powiedzieć, na pewno do spotkania podczas Sopockiego Lata Teatralnego w 2015 roku. André Hübner-Ohodlo to jest współtwórca teatru Atelier, reżyser, pieśniarz. Bardzo mi było miło przez całe to lato. Jeszcze sobie chwilkę porozmawiamy. Z tobą było nam strasznie miło. To lato... Ja nie wiem, to za szybkie lato. Tak po prostu. Tak, na szybkich obrotach. Ale ostatnie spotkanie jeszcze mieliśmy słońce, teraz już jesień jednak puka bardzo, bardzo mocno. No, dzięki za wszystko. I Państwu dziękuję za odwiedzenie teatru. Bardzo dziękujemy. Raz jeszcze André, bywaj. No i pan dyrektor, który towarzyszył mi od początku do końca. Jakoś podsumujemy paroma zdaniami. No bardzo się cieszę, że możemy w ostatnim tygodniu sierpnia spotykać się, rozmawiać ze słuchaczami. Bardzo się cieszę, że pani towarzyszy nam. Dziękuję serdecznie pani dyrektor Jeton, że łaskawym okiem patrzy na Sopot i na Państwową Galerię Sztuki. Ja teraz łaskawym okiem spoglądam na Państwa, którzy dopiero opuszczają Państwową Galerię Sztuki, bo wychodzą z ostatniego już chyba spotkania. Tak, pani Anda Rotenberg i Dorota Jarecka były bohaterkami tego spotkania. Ja jeszcze, jak pani pozwoli, dosłownie 10 sekund chcę zaprosić na wydarzenie, które, żeby nam nie umknęło, mam nadzieję, że będziemy o tym w osobnej audycji mówić, o takim projekcie Mistrzowie Polskiej Fotografii drugiej połowy XX wieku, Głębia Ostrości. Adam Mazur jest kuratorem wystawy, będzie Dłubak, będzie Kwieki, Zofia Kulik, Andrzej Lachowski, Jerzy Lewczyński, Tadeusz Rolke między innymi, Zofia Rydet, Mikołaj Smoczyński, a więc znakomite polskie nazwiska polskiej szkoły fotografii XX wieku. To w listopadzie, co prawda, ale wierzę, że porozmawiamy z Adamem Mazurem i z panią redaktor osobno na ten temat. Bardzo będzie mi miło, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to wydanie zrealizował Andrzej Duba z Radia Gdańsk. W Warszawie dyżurowali Anna Regulska i Wojtek Dorosz. Ja jestem Barbara Marcinik. Wrócę tutaj, ale najpierw do Gdańska, do stoczni. Proszę słuchać nas za tydzień. Będziemy w stoczni gdańskiej. Z jakiego powodu, to chyba wszyscy się domyślają, prawda? No to już zamykamy to wydanie. Ale nie jesteśmy tutaj sami w Sopocie, o czym może Państwo wiedzą. Jeszcze podsumowanie literackiego Sopotu. Kiedy? Po 21. Gdzieś tutaj powinien się już pojawić Michał Nogaś. Do usłyszenia. Miłego tygodnia jeszcze. Geboren Götter, nur Schmerzen kommen sie nicht Kind tragen, und als die Kindheit wird nicht älter. Ihr Bruder Jugend ist zertrocken, wie alte Weintrüben. Schön silbern die Haare beim Schotten und bleib die Kindheit wach wie Delta. Die schöne Miele und die Jalkes, da kommst du nicht für alle Götter, sind alt, die Kinder. Und weiß die Kindheit wird nicht älter. Sponsorami audycji są księgarnie Matras, www.matras.pl, oferujące podręczniki i artykuły szkolne. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Dell z procesorem Intel Atom oraz wbudowanym modemem 3G za jedyne 599 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Radio Nawigator, czyli informacje dla kierowców. Arkadiusz Akiert, zapraszam. Autostrada A4 korkuje się nie tylko w stronę Wrocławia, o czym mówiłem w poprzednich Radio Nawigatorach. Korkuje się też w drugą stronę. O szczegółach nasz słuchacz. Dosyć poważne utrudnienia są na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia od Katowic. Jakieś może powiedzmy 15 km, 20 km przed Wrocławiem. Jest korek, w którym stoi się około 1,5 godziny. Tam jest zwężenie do jednego pasa ruchu. Dużo trzeba odstać. Dziękuję bardzo. Dolnośląskie S8, odcinek Wrocław-Oleśnica w miejscowości Michałowice. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, dwie osoby są ranne. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Na jezdni w kierunku Oleśnicy zablokowany jest jeden pas ruchu. Na 8 mamy też utrudnienia w województwie wielkopolskim na odcinku Kępno-Wieruszów. Samochód osobowy uderzył w latarnię właśnie w Wieruszowie i tam odbywa się ruch w kierunku Warszawy jednym pasem. 22 5 4 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Kolejne informacje za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Minęła 20, mamy niedzielę, 24 sierpnia. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Nawet 250 osób mogło zginąć w tej katastrofie na Morzu Śródziemnym. Zatonęła przepełniona łódź z imigrantami z Afryki. Już od jutra przekazywana będzie potrzebującym żywność, która ze względu na embargo nie trafi do Rosji. Zasada jest prosta. Każde zgłoszone zapotrzebowanie będzie zrealizowane. Obiecuje to minister rolnictwa, a w serwisie także protest na trasie do Morskiego Oka. Konie nie kozice, nie spinają się po górach. Znów tragedia na Morzu Śródziemnym. U wybrzeży Libii zatonęła drewniana łódź z nielegalnymi imigrantami na pokładzie. Jednostka kierowała się do Włoch. Rzym od dawna oczekuje od Komisji Europejskiej większej niż dotąd pomocy w rozwiązaniu kryzysu uchodźców z Afryki. Libijska Straż Przybrzeżna szacuje, że zginęło nawet 250 osób, choć wcześniej mówiono, że rozmiary katastrofy są mniejsze. Mowa była początkowo o około 170 zaginionych. Okazało się, że łódź, na której płynęli, była większa i więcej też jest zapewne ofiar śmiertelnych. Wprawdzie wypadek miał miejsce na libijskich wodach terytorialnych, Włosi i tym razem poczuwają się do odpowiedzialności, gdyż ich kraj był celem tragicznie zakończonej żeglugi. Wiadomość o tym zrobiła wrażenie w Brukseli. Komisja Europejska dziękuje Włochom za wszystko, co robią dla ocalenia życia nielegalnych imigrantów, wybierających się drogą morską na nasz kontynent. W środę z włoskim ministrem spraw wewnętrznych Angelino Alfano rozmawiać będzie o tym komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström. W Rzymie nikt jednak nie ma złudzeń, że Unia jako taka niewiele może pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Minister rolnictwa obiecuje, część żywności, na którą Rosja nałożyła embargo, zostanie przeznaczona dla potrzebujących. Wszystkie organizacje, które się zgłoszą, taką żywność otrzymają, zapewnia Marek Sawicki. Od jutra już przekazujemy dla banków żywności, dla Caritasu, dla Czerwonego Krzyża, przez te organizacje, także mniejszym organizacjom charytatywnym. Zasada jest prosta. Każde zgłoszone zapotrzebowanie będzie zrealizowane ze strony Agencji Rynku Rolnego i Rolników, natomiast produkt nie może wrócić na rynek, nie może być przedmiotem później handlu i spekulacji. Rolnicy natomiast czekają na konkretne informacje dotyczące wypłaty rekompensat i szykują się do protestów w Brukseli. Na Mazowszu zaledwie kilkudziesięciu rolników zadeklarowało chęć przekazania zbiorów jako dar lub do utylizacji w zamian za unijne wsparcie finansowe. Utylizacja, sprzedaż czy protest. Wielu rolników nie podjęło jeszcze decyzji. Nieliczni zadeklarowali chęć zniszczenia zbiorów albo przekazania ich nieodpłatnie organizacjom charytatywnym. Jak mówi Bogusław Włodarczyk, szef Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Radomiu, na razie jedynie sporo jest telefonów i pytań. No dla porównania, jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie, jest 800 wniosków wpłynęło. Nie wiemy jeszcze, jakie to są warzywa. Natomiast z województwa mazowieckiego, z całego mazowieckiego, na dzień dzisiejszy jest około 30 wniosków o wycofanie produktu z rynku. Jacek Milczarski, producent papryki z regionu radomskiego, przekonuje, że trudno podjąć decyzję, gdy brak precyzyjnej informacji. W tej chwili to sprzedaje. Z tymi pozostałymi formami to nie wiadomo, co robić, bo nie wiadomo, jaka będzie rekompensata. W tej chwili nikt nic nie wie. A jak to będzie 200 zł do jednego tunelu, to opłaci się to zniszczyć na pewno, nie? W najbliższy wtorek polscy rolnicy zamierzają protestować w Brukseli. Z Radomia Anna Orzeł. Zamiast koni pojazdy elektryczne. Do tego rozwiązania próbują przekonać ekolodzy, którzy dziś na trasie do Morskiego Oka zorganizowali marsz protestacyjny. Ich zdaniem zwierzęta ciągnące pod górę wypełnione turystami wozy są zbyt mocno eksploatowane. Chciałbym, żeby po prostu zaprzestano takich transportów. Myślę, że każdy tutaj, kto przychodzi koło tych koni i są gdzieś w połowie drogi, to widać po nich, że są totalnie zmęczone, żyły im wychodzą, całe są spienione, więc na pewno nie jest to dla nich relaks. To wszystko, ten cały widok, te żyły wychodzące, to jak dźwigają, to, no to jest straszne po prostu. Na transparencie mamy hasło konie nie kozice. Nie spinają się po górach. Zależy nam na tym, żeby po prostu te zwierzęta były godnie wykorzystywane. Pan jest Stanisław z Bukowina-Taczańskiej, prezes Stowarzyszenia Przewoźników z gminy Bukowina-Taczańska do Morskiego Oka. My się przywiązujemy do koni tak jak do członków rodziny. Człowiek rozsądnie myślący po prostu w ogóle nie reaguje na taki protest. Klientów nie stracimy i dalej będziemy wozić tak jak woziliśmy. Powodem protestu ekologów była śmierć konia Yukona. Nie był to pierwszy taki przypadek na drodze do Morskiego Oka. Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego rozpoczęła testy elektrycznych pojazdów, ale na razie nie wiadomo, czy meleksy zastąpią konie. To był serwis Trójki. Na razie bez rewelacji na termometrach, choć jutro nieco cieplej niż dziś. W Suwałkach maksymalnie 16 stopni, Kraków i Rzeszów 17, w Lublinie i Katowicach 18, Poznań, Łódź, Warszawa i Gdańsk po 19, we Wrocławiu i Szczecinie 20. Na północy i w centrum jeszcze może przelotnie padać. W piątek natomiast opady ustąpią, dopiero w piątek, i wrócą temperatury do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan, choć może to być przecież pani, w każdym razie osoba podpisująca się inicjałami AN, pyta, czy łomżink można uprawiać oburącz. Można, choć sugeruje to pośpiech, którego nie polecamy. Łomża, źródło świadomego łomżingu. wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2014. 6 minut po godzinie 20. Serdecznie witamy. To jest ostatni dzień festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Jesteśmy właśnie przed wielkim finałem tego wydarzenia w bardzo specjalnym miejscu. Fabryka Porcelany, zakład, który przez wiele lat produkował właśnie w tym miejscu słynną porcelanę śląską. Od 2 lat